koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 listopada, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymuje ponad 500 nietrzeźwych kierowców i mówi o poważnym i śmiertelnie groźnym problemie na polskich drogach. Musimy przede wszystkim skończyć z takim społecznym przyzwoleniem na kierowanie pod wpływem alkoholu. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Mławie. Napastnik postrzelił 27-letniego mężczyznę. W tym serwisie Trójki odwiedzimy także cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Ponad 550 nietrzeźwych za kierownicą, tylu pijanych kierowców. Tylko w piątek i wczoraj zatrzymali policjanci w ramach akcji Znicz. Dziś spodziewają się fali powrotów z weekendu i przy tej okazji apelują o trzeźwą jazdę. Apelują nie tylko do kierowców. Musimy przede wszystkim skończyć z takim społecznym przyzwoleniem na kierowanie pod wpływem alkoholu. Czyli zwracanie uwagi pasażerów na to, w jakim stanie jest kierowca, domowników, jeżeli ktoś wychodzi, ma ze sobą kluczyki, czy przyjechał samochodem. Adam Osipowicz z koszalińskiej drogówki dodaje, że każdy pijany za kierownicą to potencjalny zabójca na drodze. Jeżeli jesteście świadomi tego, że kierowca może być lub jest pod wpływem alkoholu, to kategorycznie należy powstrzymać go od jazdy. Po prostu zabierają mu kluczyk, najlepiej, żeby nie dopuścić do tragedii. Może przez takie działania ratujemy życie. Za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu grozi do 2 lat więzienia, za złamanie sądowego zakazu do 3 lat, a za spowodowanie wypadku sprawca może trafić na 12 lat za kraty. Jak do tej pory bilans ofiar śmiertelnych na drogach to 15 osób. 8 zginęło w piątek i jak zauważa Katarzyna Balcer z Komendy Głównej Policji, większość to piesi. To były osoby piesze, natomiast aż 3 osoby spośród tych zabitych to były osoby, które niestety śmierć poniosły, nie mając elementów odblaskowych, pomimo tego, że były do tego zobowiązane. Były to osoby, które się poruszały poza terenem zabudowanym, po zmierzchu. W takiej sytuacji trzeba mieć odblaski, za ich brak można dostać mandat od 20 nawet do 500 zł. Na razie policja niewiele mówi o strzelaninie w Mławie, nawet o tym, czy wiadomo cokolwiek o sprawcy. Wieczorem postrzelony został 27-letni mężczyzna, informuje Andrzej Lewicki z mazowieckiej policji. 27-latek został postrzelony. Na szczęście jego życiu w tej chwili nie zagraża niebezpieczeństwo. Przebywa w szpitalu. My prowadzimy czynności, które mają na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Na razie o okolicznościach niestety nie mogę się wypowiadać ze względu na dobro prowadzonego postępowania. Prowadzimy to w kierunku usiłowania zabójstwa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że napastnik i ofiara prawdopodobnie się znali. Miało dojść między nimi do awantury, która zakończyła się użyciem broni. Nie widać końca problemów na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Na słynnej nekropolii wciąż wiele polskich grobów popada w ruinę. Dbanie o polskie mogiły nie ułatwia strona ukraińska. Raport Pawła Pawlicy. Przechodząc alejkami cmentarza Łyczakowskiego widać, jak wiele starych polskich zabytkowych grobów przysłanianych jest nowymi ukraińskimi pomnikami. Mówi Beata Kost, lwowska przewodniczka i działaczka polonijna. Pochówki w poprzek. Gdyby chciał pan dojść do tych starych grobów, to jest to już dość duży problem. Zdarzają się również pochówki Ukraińców w polskich grobach. Dodatkowo niektóre kwatery przypominają bardziej gęsty las niż cmentarz. Nagrobki zarastają drzewami i pnącymi roślinami. One się ukorzeniają, no i oczywiście jakoś tam rozsadzają ten kamień, płyty. Bardzo zadbany jest za to cmentarz lwowskich Orląt. Wciąż jednak przy nazwiskach poległych widnieje puste miejsce na odznaczenie Krzyżem Obrony Lwowa. Ponieważ strona ukraińska się nie godzi na to, żeby strona polska używała określenie Obrona Lwowa. Mimo wielu problemów i kontrowersji, pamięć o Polakach pochowanych we Lwowie jest podtrzymywana. Tylko wczoraj na cmentarzu Łyczakowskim zapłonęło 40 tysięcy biało-czerwonych zniczy w ramach akcji Światełko Pamięci. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A teraz w serwisie Trójki Izrael i afera obyczajowa z żoną premiera w roli głównej. Były służący domu państwa Netanyahu domaga się 1 miliona szekli odszkodowania za mobbing. Twierdzi, że żona szefa rządu gnębiła jego oraz innych pracowników domu w Jerozolimie. Meni Naftali jest Żydem z Maroka i pracował w rezydencji premiera Izraela do listopada 2012 roku. Twierdzi, że żona izraelskiego premiera kazała służbie 3 razy dziennie zmieniać ubranie i brać prysznic przed każdym wejściem do sypialni państwa Netanyahu. Mężczyzna zeznał w sądzie, że Sara Netanyahu zrobiła jednej ze służących awanturę, gdy ta przez pomyłkę spakowała jajka do jednej torby. Żona premiera miała krzyczeć na Marokańczyka, gdy zobaczyła więdnące kwiaty w wazonie, a także zadzwonić do mężczyzny w środku nocy, by udzielić mu reprymendy, że kupił mleko w torbie, a nie w kartonie. Żona Benjamina Netanyahu miała też pretensje do służby, że ta kupuje zbyt dużo jedzenia, a przez to jej mąż wygląda za grubo na zdjęciach. Były służący twierdzi też, że gdy złożył wymówienie z pracy, Sara Netanyahu podarła je, krzycząc, że jej mąż ma teraz na głowie kryzys w stosunkach z Iranem. Rzecznik izraelskiego premiera oświadczył, że zeznania Marokańczyka to kłamstwo, a mężczyzna chce wyciągnąć z budżetu państwa pieniądze, oczerniając Benjamina Netanyahu i jego żonę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Meni Naftali w marcu złożył w sądzie pozew o mobbing, ale sprawa wyszła na jaw dopiero teraz, gdy mężczyzna złożył w sądzie zeznania. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Po południu na zachodzie pojawią się mgły, wieczorem i w nocy będą także na wschodzie i w centrum. W tej chwili na termometrach od 8 do 17 stopni, w nocy od 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i do 8 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 lat 0% w Saturnie. I stać się na najnowszy, lepszy pod każdym względem iPhone 6 z wyświetlaczem Retina HD 4,7 cala już od 2949 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Uśmiech proszę. Z programem rabatowym Buy and Smile masz zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybranymi kartami Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych otrzymujesz do 55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.buyandsmile.pl. Uśmiech proszę. W niedzielę w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 14:00. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Agnieszka Łukasiewicz i Ryszard Jaźwiński. Dziś zapraszam na spotkanie z dwójką aktorów. Janna Orleańska i Piotr Tołoczko to właśnie ta dwójka, którą możemy zobaczyć w najnowszym filmie Magdy Piekosz Zbliżenia. Poza tym rzut oka na to, co interesującego dzieje się aktualnie w naszych kinach. O spotkaniu z Nikiem Cave'em w filmie 2000 dni na ziemi opowiadam Jakub Duszyński, o kapitale ludzkim Artur Liebhardt, a Ola Grażyńska zapowie nową trasę Polski Światło Czułej, ta już od jutra. Szeptach traw, kochany, usłyszysz w los. jestem twym cieniem, gdy śpisz. Tak jakbym wciąż żyła, a ty jakbyś mógł jeszcze raz dotknąć moich ust. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Księżyc to nie to cień moich rąk, wiatr niespokojny duch. Pamięta dziś każde z mych słów. Tak jakbym wciąż żyła, a ty jakbyś mógł jeszcze raz dotknąć moich ust. Filmowo do 15, a już za moment spotkanie z Janną Orlańską. Aktorkę oglądamy właśnie w głównej roli w nowym filmie Magdy Piekosz Zbliżenia. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A Joannę przede wszystkim zapytałem, jak zaczęła się, i to właściwie już dawno temu, ta współpraca z Magdą Piekosz, kiedy było to pierwsze spotkanie. Joanna Orlańska. Myśmy się poznały z Magdą, kiedy miałyśmy 19 lat. Obie chciałyśmy być aktorkami. Próbowałyśmy swoich sił w takim prywatnym studiu Doroty Pomykały. Magda chciała być aktorką? Nie wiedziałam. Tak, Magda zdawała kilka razy. Nie wiem, czy to nie jest jakaś tajemnica. Chyba tu nie zdradzam, bo ona o tym mówiła. Ale próbowała, zdawała też do szkoły teatralnej. Nie dostała się za pierwszym razem. Potem podjęła decyzję, że będzie próbowała na reżyserię. No i tam się dostała i została reżyserką. Ale ona tak. Pamiętam ją jako 19-letnią dziewczynę, która w tym studiu się przygotowywała razem ze mną. Tańczyła na stołach i miałyśmy razem te wszystkie zajęcia. Bo jesteście mniej więcej w tym samym wieku, tak? No nawet nie mniej więcej, dokładnie jesteśmy z tego samego rocznika. Do tego studiu również chodził Wojtek Kuczok i Łukasz Simlat, więc dla nas to spotkanie, jak myśmy tam pojechali do Katowic, bo film jest osadzony w Katowicach i graliśmy w tym miejscu właśnie, dokładnie, gdzie się wszyscy poznaliśmy i spotkaliśmy i marzyliśmy o tym, żeby w zawodzie pracować, no to było dla mnie też takie wzruszające spotkanie i taka podróż sentymentalna, że kiedyś chcieliśmy razem w ogóle cokolwiek zrobić, robić filmy, a tutaj udaje mi się grać z takimi rodzicami, jak Ewa Wiśniewska i Andrzej Seweryn na filmach i teatrach, w których się wychowywałam, prawda? Więc to było fascynujące. Czy właśnie te pierwsze takie aktorskie sznyty u Doroty Pomykały, to był ten zaczyn możliwości aktorskich, no nie tylko twoich, ale jak słyszymy choćby Łukasza Simlata, bo Magda Piekosz poszła w inną stronę. No tak, myślę, że to, czego się tam nauczyła, też jej się przydało w późniejszej pracy. Tak, no to jest jakaś taka kuźnia i welęgarnia tam na Śląsku. No nie chcę powiedzieć talentów, ale Dorota ma niesamowity talent pedagogiczny i ona potrafi dotrzeć do ludzi. Ja się bardzo dużo przez te kilka miesięcy, myśmy się spotykali tylko przez soboty w niedzielę z Dorotą, ale to bardzo dużo mi spotkanie dało. I wracamy do mojego pytania. Ja już u Magdy dostałam kiedyś propozycję zagrania epizodu w Pręgach. Grałam nauczycielkę młodszą. Później spotkałyśmy się, dostałam zaproszenie do filmu Senność, gdzie grałam żonę histeryczkę. I jak dowiedziałam się, że Magda będzie robiła kolejny film, to powiem szczerze, nie liczyłam już, że zaprosi mnie po raz kolejny do tej współpracy. Były ogłoszone zdjęcia próbne. Wiem, że kilkadziesiąt aktorek się przewijało mojego gdzieś pokolenia. Zostałam na te zdjęcia próbne zaproszona. Wydaje mi się, że to, że ja tą bohaterkę tak dobrze gdzieś rozumiałam, że ja znałam też Magdę, że wiedziałam, czego ona oczekuje, że to jakby mi pomogło też na tych zdjęciach próbnych. Po tym spotkaniu Magda zaproponowała mi po raz kolejny współpracę. No i tym razem była to główna rola, ale rzeczywiście cała ta historia jest dosyć niezwykła, bo mówisz o sobie, mówisz o Magdzie, o Łukaszu Simlacie, o Wojciechu Kuczoku. Czyli to tak, jakbyście całe lata w pewnym sensie czekali, przygotowywali się do tego, żeby spotkać się właśnie już w takiej sytuacji bardzo profesjonalnej i zrobić, no już nie młodzieńczy, ale dojrzały film. No tak, no tak się wydarzyło, dlatego tak jak ci powiedziałam na początku, to dla mnie też była jakaś taka podróż sentymentalna. Ja z Łukaszem nigdy nie pracowałam wcześniej i muszę powiedzieć, że marzyłabym sobie, żeby jeszcze raz się z nim w pracy kiedyś spotkać, bo bardzo dobrze mi się z nim pracowało. To jest bardzo wrażliwy, empatyczny aktor i fantastycznie się gra, bo nie za bardzo trzeba rozumieć, to nie jest bardzo otwarta taka osoba towarzyska. Nie przegadywaliśmy wiele godzin na planie. Jak wchodziliśmy, to on bardzo uważnie słucha, on odbiera od partnera, daje partnerowi i to było dla mnie bardzo ciekawe spotkanie. On jest takim trochę zaprzeczeniem niektórych swoich kolegów, bo w tym zawodzie jest wielu jednak aktorów, którzy są, no nie chciałabym powiedzieć narcyzami, ale są bardzo skupieni na sobie i często się mi tak zdarza, że jak gram z partnerami niektórymi, to jest tak, że jak oni grają, to rozkwitają, natomiast jak gra partnerka, to ich już gdzieś nie ma. Tutaj czuć było ten przepływ. To, co mnie najbardziej interesuje w aktorstwie, to jest gdzieś ta nieuchwytność, to stworzenie jakiegoś bytu takiego, który nie istnieje, powołanie go do życia, jakieś zderzenie dwóch energii, z których powstaje coś, czego nie można nazwać, czego nie można warsztatowo też tylko zrobić, prawda? Że to jest skupienie, to jest rodzaj przepływu energii i wydaje mi się, że Łukasz ma właśnie tą fantastyczną cechę, że on wchodzi w tę rolę, wchodzi w reakcję z partnerami, dając bardzo dużo od siebie energii. Musieliście jednak zagrać dosyć skomplikowane psychologicznie sytuacje i ta relacja waszych bohaterów do najbardziej gładkich nie należy. No nie należy, no to było trudne spotkanie tych bohaterów, dlatego że tutaj cała ta trójka, bo to jest taki swoisty trójkąt miłosny, cała ta trójka bohaterów naszych się kocha. I oni mają wszyscy dobre intencje, wszyscy chcą dobrze. Tylko tak jak się czasami mówi, dobrymi intencjami jest piekło brukowane, prawda? Oni chcą ze sobą być, chcą wyjść z tej sytuacji, ale nie potrafią. Ten mąż jest troszeczkę na uboczu i nawet po pokazach były takie zarzuty, dlaczego Magda i dlaczego myśmy tego bohatera, tego mężczyznę ze swojego życia troszkę wyautowały, postawiły go z boku. To silne kobiety zepchnęły Łukasza Simlata gdzieś na dalszy plan. Ja myślę, że to nie o to chodzi, że silne kobiety, aktorki zepchnęły Łukasza. No po prostu te kobiety były tak mocne ze sobą związane, że tej przestrzeni właśnie dla tego mężczyzny było bardzo mało. I on jest cierpliwy, on jest znoszący bardzo wiele, on jest bardzo dojrzały, on jest najbardziej dojrzały z trójki tych bohaterów, ponieważ on jest, on swoją obecnością, swoją cierpliwością, uwagą usiłuje pomóc własnej żonie, po prostu będąc, nie oceniając, nie chcąc ją na siłę wyrwać z tej relacji. No oczywiście w którymś momencie nie wytrzymuje już, bo sam widzi, że on jest gdzieś na uboczu i że dla niego tego miejsca, tej miłości jest bardzo mały, że on zawsze będzie musiał jednak w tej relacji trójkowej istnieć i funkcjonować, co nie zawsze może tej osobie z zewnątrz odpowiadać. To porozmawiajmy o tym trzecim elemencie tego trójkąta, bo jednak na pierwszy plan wychodzi ta dosyć toksyczna relacja matka-córka w roli matki Ewa Wiśniewska. Okazuje się, że tutaj dopiero są poważne problemy przez lata utrwalone w tej relacji. No tak, no mama jest bardzo silną osobowością. Mama kocha, ale kocha też miłością egoistyczną. Ona nie ma innego świata. Córka jest jej oknem na świat, jest jakąś jej projekcją, też jakichś jej marzeń. Ona ją wspiera jak tylko może, również finansowo, co nie chciałabym tutaj zdradzać fabuły, ale też doprowadza do poważnych konsekwencji finansowych, do ruiny tego domu, ponieważ Marta nie zdaje sobie sprawy, skąd są te pieniądze na jej utrzymanie, na jej obrazy, na jej rozwój. A Marta jest artystką sztuk wizualnych. Marta jest artystką i rzeczywiście pozwala sobie też na pewnego rodzaju beztroskę, ma ten komfort psychiczny, który daje jej właśnie mama, że ona może sobie tworzyć, ona może się ze sobą zmagać. Ona sama w siebie też trochę nie wierzy. Ona trochę nie może się wyrazić, ponieważ ona jest cały czas zasznurowana, ona jest cały czas pod kontrolą. Nawet jak przyprowadza mężczyznę do domu czy poznaje, to ona najpierw pyta mamę, co ona myśli na ten temat. Najpierw narzeczony zostaje przedstawiony i poznaje się go w obecności mamy, bo ona wie, że jeżeli mama go nie zaakceptuje, że jeżeli mamie się on nie spodoba, to i tak nic z tego nie będzie. No oczywiście, no nie chciałabym tutaj jakichś specjalnych nawiązań do Pianistki, no bo to jednak jest inny film, u podstaw której już jest bardzo jednak chora, toksyczna relacja, ale coś jest podobnego, prawda, w tych filmach, ta mocna więź i ta dominacja tej mamy. Natomiast Marta jest kruchą osobą, jest wrażliwą osobą, osobą empatyczną, ale też właśnie dającą się gdzieś osaczyć i żyć w poczuciu winy, bo ona właśnie żyje w poczuciu winy, że teraz nie może tej mamy zostawić, że nie może wyjechać nad morze ze swoim mężem kilka dni, bo co z mamą? Ona będzie tam sama, ona jest chora, ona jest samotna, ona ma ogromną potrzebę bycia też z nią, no bo się po prostu zwyczajnie martwi. A z drugiej strony, nie mogąc już wytrzymać tego, bo one sobie zdają sprawę, te kobiety, że to poszło gdzieś za daleko, one już chcą te więzi troszeczkę rozciągnąć, ale nie potrafią, no i prowadzi to do bardzo drastycznych konsekwencji. Jak w takim razie wyglądały już te relacje aktorskie, praca na planie z Ewą Wiśniewską, która jest na pewno bardzo wymagającą aktorką? Ewa jest bardzo wymagającą aktorką, jest silną kobietą, jest silną aktorką, natomiast Magda Piekosz jest też reżyserką, która od lat robi swoje autorskie filmy i ona bardzo wie, czego chce. Ona te scenariusze ma gdzieś przemyślane i ona też nie daje jakiegoś ogromnego pola do ingerowania w ten jej świat. Ona bardzo wyraźnie wie, czego oczekuje od aktora i to czasami było trudne, ponieważ każdy z nas miał gdzieś swoje jakieś doświadczenie i chciał w swoją stronę przefiltrować przez swoje życie gdzieś. Ale jednak myśmy się zgodzili na to, żeby opowiadać gdzieś historię, która jest projekcją scenariusza, który napisała Magda i to był jej film i ona ten film chciała światu pokazać, a my jesteśmy tylko aktorzy, tylko albo aż narzędziami w rękach reżysera i scenarzysty. No tak, ale napięcia między bohaterami są silne. Coś czuję, że napięcia między twórcami też były na planie momentami przynajmniej silne. Zdarzają się momentami napięcia, tylko tak naprawdę to nie ma kompletnie znaczenia, jeżeli tak jak również mówię, moi bohaterowie mieli dobre intencje. Myśmy też wszyscy mieli dobre intencje. My pracujemy na własnych emocjach, więc to jest naturalne. Czasami po kilkanaście godzin w zmęczeniu, w ciężkich warunkach, w zimnie. Myśmy na przykład sceny te z Łukaszem miłosne kręcili późną jesienią, nie latem, kiedy już było naprawdę nad tym morzem zimno i to pokonanie własnego też ciała, żeby móc wytrzymać cały ten długi dzień zdjęciowy nad tym morzem w takich, a nie innych ubraniach albo i bez, było dość trudne. Natomiast Ewa jest też osobą, to co mnie się w niej bardzo szalenie podoba, że ona jest bardzo szczerą osobą. Znaczy ona niczego nie udaje. Ona to, co w sercu, to po prostu od razu też artykułuje. W związku z tym tam nie ma jakichś niedopowiedzeń, napięć. Te wszystkie napięcia, które są, od razu zostają rozładowane. To jest, mi się wydaje, bardzo zdrowe. Również w pracy, że ona od razu wyartykułuje, co myśli na ten temat. Ale ja też jestem osobą, która potrafi artykułować, więc myśmy się tutaj gdzieś dobrze też dogadywały. Poza tym, no, każdy miał swoje zadanie do wykonania. Był reżyser na planie i tu specjalnie nie było nad czym dyskutować. Tak się składa, że moim gościem Trójkowa Filmowa dziś będzie jeszcze Piotr Tołoczko. No, a właśnie w zbliżeniach spotykasz się z tym aktorem w jednej wprawdzie tylko scenie, ale bardzo smakowitej. To jest kolejny dowód na to, co twoja bohaterka potrafi zrobić z mężczyznami. Nie wiem, co ona potrafi zrobić z mężczyznami. Ona właśnie nie bardzo sobie radzi. Chyba. No w tej scenie chyba sobie radzi. No w tej scenie sobie radzi. W tej scenie okazuje się, że jednak silna mama gdzieś tam odcisnęła również na niej piętno. To jest też inteligentna kobieta, więc myślę, że ona zostaje postawiona w takiej sytuacji, bo no może tutaj zdradzimy, że pojawia się absztyfikant, pojawia się narzeczony, z którym ona dość długo korespondowała, poznali się w internecie, pisząc do siebie długie, piękne listy. Okazuje się, że te listy dla tego Piotra pisał ktoś inny właśnie, Łukasz Simlat, że tutaj Marta, moja bohaterka, zakochuje się w mężczyźnie i to nie jest miłość fizyczna, to znaczy nie jest najpierw poznanie i jakaś chemia fizyczna, która między bohaterami zaistniała, tylko to jest jakieś porozumienie intelektualne, porozumienie duchowe, podobne poczucie humoru, ponieważ oni bardzo długo ze sobą korespondują, piszą i w taki sposób się w sobie gdzieś tam zakochują. No a Piotr przychodzi tutaj i podszywa się pod tego Łukasza, ponieważ sam sobie nie radzi, to jest jego kolega, który pracuje w agencji reklamowej, który właśnie ma świetne pióro i dla niego te różne listy pisał. Więcej nic nie zdradzamy, resztę zobaczymy w kinie, ale mam nadzieję, że to, o czym mówiliśmy, brzmi zachęcająco, no bo jednak historie opowiedziane w zbliżeniach to są bardzo życiowe historie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy film i że on porusza kilka bardzo ważnych tematów. To jest właśnie film o różnych obliczach miłości, o miłości do męża, o miłości do matki, o miłości do dziecka. Jednocześnie właśnie, tak jak powiedziałam, to jest film o odpowiedzialności, o samotności. Właśnie o samotności, bo mi się wydaje, że tutaj w tej relacji, mimo że jesteśmy tak blisko siebie, to w gruncie rzeczy ci bohaterowie są bardzo samotni. To jest film o opuszczeniu też gniazda przez dziecko, o pozostawieniu rodzica samego. Jest tu jeszcze jakaś taka warstwa też społeczna, że kobiety często albo wdowy, albo samotne w naszym kraju też nie mają specjalnych możliwości ani perspektyw, jak dzieci wyfruwają z tego gniazda, mając takie, a nie inne możliwości emerytury. Te kobiety też nie mają za bardzo innego świata, dlatego też żyją mocno świat swoich dzieci. I to też jest film w jakimś sensie tragiczny, bo chyba gdzieś u Froma przeczytałam, że związek pomiędzy matką a córką jest związkiem już naznaczonym jakąś tragedią, ponieważ matka musi kochać tak mocno dziecko, żeby dać dać mu na tyle siły, żeby potem to dziecko mogło od niej odejść. No to jest jakiś rodzaj tragicznej relacji grysu, prawda? Że wszyscy tak mamy, że to dziecko wydajemy na świat, tak bardzo je kochamy, tak wszystko chcemy mu co najlepsze dać, ale potem to dziecko musi postawić granicę i musi powiedzieć, wyfruwam z tego gniazda, a my musimy mu na to pozwolić. Więc bardzo Państwa serdecznie zapraszam do kin. Ciekawy film. Dość długo czekaliśmy na kolejny film Magdy Piekosz dla wielbicieli jej talentu. Talentu fantastycznego Łukasza Simlata w roli Jacka, legendy polskiego filmu i teatru, Ewa Wiśniewska, Andrzej Seweryn w roli moich rodziców. No i śmieszny, fantastyczny Jacek Braciak. No i ja, Joanna Arlańska, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do kin na zbliżenia. Filmowa do 15:00. Zbliżenia Magdy Piekosz od ponad tygodnia już w naszych kinach. Do tego filmu dziś jeszcze wrócimy. Moim gościem będzie również Piotr Tołoczko, którego możemy zobaczyć w zbliżeniach. Na razie zatrzymujemy się przy innych propozycjach filmowych ostatniego tygodnia, bo również od tygodnia Kapitał ludzki. znakomity włoski film i o nim teraz właśnie Artur Liebhardt. Włosi uznali, że najlepszym filmem roku we Włoszech jest film Paolo Virziego Kapitał ludzki, a nie właśnie film, który Polacy znają i uznają, czyli Wielkie Piękno Paolo Sorrentino. Tym samym Kapitał ludzki też został kandydatem Włoch do nagrody Oscara w przyszłym roku. To chyba świadczy o tym, że włoskie kino znowu ma się bardzo dobrze. Wielkie Piękno otrzymało Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny w tym roku, a Kapitał ludzki ma szansę w przyszłym. Co jest więc takiego szczególnego w tym filmie, że Kapitał Włosi tak pokochali? Bardzo dużo w tym filmie robi forma. Ponieważ film wydawałoby się, że jest bardzo taki w swojej treści konwencjonalny. Nie ma w nim nic takiego niebywałego. Natomiast formę do opowiedzenia tej historii, jaką wybrał Paolo Virzi, jest rzeczywiście wyjątkowa i pokazuje nam też, jak bardzo różne sytuacje, w których sami uczestniczymy, mogą wyglądać inaczej z różnych punktów widzenia. Film zaczyna się od wypadku na drodze. Rowerzysta wracający późnym wieczorem z pracy zostaje potrącony przez samochód, a sprawcy tego wypadku uciekają z miejsca kolizji. I to jest takie zawiązanie intrygi. Następnie widzimy tę historię z różnych punktów widzenia. Dwie rodziny, kompletnie inaczej położone w hierarchii społecznej, są przez ten wypadek ze sobą jakoś w sposób bardzo dziwny związani, chociaż sami na początku o tym w ogóle nie wiedzą. Film składa się z czterech części i cztery osoby po kolei opowiadają nam tę samą historię, która pokazuje nam, jak bardzo różni się świat, w którym żyjemy, od punktu widzenia, z którego ten świat jest opowiadany. Też taki rodzaj gry z widzem na temat tego, co jest naszą interpretacją wydarzeń. No właśnie, sam tytuł Kapitał ludzki, jego najgłębszy sens jest odkryty dopiero na końcu, kiedy okazuje się, że ofiary wypadku, jakichkolwiek wypadków, kiedy sąd lub inne organizacje żądają odszkodowania od innych ludzi za doprowadzenie do tego wypadku, każdy z nas ma pewien kapitał ludzki. Ten kapitał ludzki jest liczony, w którym miejscu jesteśmy w hierarchii społecznej, jakie są nasze związki ze społeczeństwem i w jaki sposób jesteśmy za kogoś odpowiedzialni i to wyznacza nasz kapitał ludzki. Nie wszyscy sobie chyba zdajemy z tego sprawę i to jest właśnie taki najgłębszy sens tego filmu. Jaki jest nasz kapitał ludzki i czy to jest ten właściwy sposób obliczania i czy to w ogóle można oczywiście w społeczeństwie obliczać. To jest też ciekawe, że ten bardzo interesujący film fabularny został stworzony na bazie faktycznej historii, która się zdarzyła. Film był bardzo dużym wydarzeniem we Włoszech, był szeroko wprowadzony na prawie 150 kopiach w całych Włoszech i jest to ciekawa oferta nie tylko dla fanów kina włoskiego. Na Kapitał ludzki do kina oczywiście zapraszał nas Artur Liebhardt. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A to już zaproszenie dla mieszkańców północnej Polski, może nie dla wszystkich, ale na pewno warto mówić o inicjatywie, jaką podejmuje projekt Polska Światło Czuła. Kolejna trasa rusza już jutro i o niej Aleksandra Grażyńska. Jutro ruszamy z Chopin The Space Concert. Jest to film Adama Ustynowicza. Po prostu kosmonauci zabrali w przestrzeń nagrania Chopina i do tego robili zdjęcia, więc nagle widzimy tą ziemię z innej perspektywy i też inny wymiar nadaje się muzyce Chopina. A jedziemy na północ do Kętrzyna, Górna, Miastka, Nekli i Drobina. To wszystko w przyszłym tygodniu, tak? Tak, od poniedziałku do piątku, od 3 do 7 listopada będziemy w trasie. No i będzie też okazja, by spotkać się i porozmawiać z reżyserem i producentem w jednej osobie. Tak, myślę, że on ma bardzo dużo do powiedzenia, bo to jest jego projekt w pełni. Też on sam wszystko finansował i jest pomysłodawcą tego projektu. Namówił kosmonautów, żeby zabrali ze sobą tą muzykę, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie. On też dużo sam wie o kosmosie, ponieważ działa w naszej Krajowej Radzie do Spraw Kosmicznych. Ciekawa jest sama droga do zrealizowania tego projektu filmowego. Jak to się stało, że Adam Ustynowicz stworzył ten pełnometrażowy dokument Chopin The Space Concert? Właśnie w wyniku swoich współdziałań w Polskiej Radzie Kosmicznej miał szansę poznać astronautów z NASA i się spytał ich kiedyś, co oni czują, będąc tam w przestrzeni. Powiedzieć, że żadne słowa tego nie opiszą. I pomyślał, że może być to muzyka. I kiedy zbliżał się rok chopinowski, zaproponował im Chopina. Na początku oni go wyśmiali i powiedzieli, że no bardziej chyba jakaś new age'owa muzyka, ale wzięli nagranie ze sobą i zaczęli robić zdjęcia, słuchając na słuchawkach muzyki, zawieszeni w przestrzeni i po powrocie powiedzieli, że to był strzał w dziesiątkę, że on się stał dla nich 8. pasażerem, że to jest dokładnie to, co oni tam czują i też właśnie te utwory nabierają nowego wymiaru, na przykład Etude Rewolucyjna jest użyta w scenie startu rakiety kosmicznej i nagle to wybrzmiewa zupełnie inaczej, niż jesteśmy przyzwyczajeni interpretować te utwory. Co

Rozmawialiśmy, Ryszardzie, kiedyś o tym, że coraz bardziej i coraz częściej zacierają się granice pomiędzy kinem dokumentalnym a fikcją, a fabułą. I ten film tego jest najlepszym przykładem, bo oto artyści wizualni, Ian Forsythe i Jane Pollard, którzy mają na swoim koncie różne realizacje, ale nie stricte pełnometrażowe filmy, zostali zaproszeni przez samego Nicka Cave'a, który zna ich, który podziwia ich realizacje, do stworzenia filmu, który tylko na zewnątrz będzie się, co po niektórym wydawało, że jest dokumentem, jest bardzo starannie przygotowaną realizacją, która żywi się rzeczywistością, a więc widzimy w tym filmie najbliższe otoczenie Nicka Cave'a, widzimy jego żonę, widzimy jego dzieci, jak ogląda z nimi telewizję zajadając pizzę, widzimy, jak siedzi przy stole ze swoim najbliższym przyjacielem i rozmawia o ostatniej trasie koncertowej, ale to wszystko zostało napisane w scenariuszu, to wszystko zostało bardzo starannie oświetlone, zaaranżowane, filmowane tak, że większość filmów arthouse'owych, artystycznego kina współczesnego wygląda jak pośpiesznie kręcone jakieś te domowe realizacje, bo jest to film pięknie sfotografowany, wspaniale dopracowany i wyszlifowany i być może dlatego zbiera nagrody. To rzeczywiście jest przykład tego, jak kino w tej chwili już przekracza granice i ten film właściwie nie da się go łatwo zaszufladkować. Wiadomo tylko, że jest to podróż do wnętrza głowy Nicka Cave'a. Być jak Nick Cave mógłby się nazywać, parafrazując tytuł filmu Spike'a Jonze'a sprzed wielu lat, być jak John Malkovich, bo rzeczywiście oglądamy tutaj świat oczyma Nicka Cave'a i przede wszystkim nie ma tutaj żadnego banału, nie ma tutaj żadnego wojeryzmu, takiej taniej sensacyjności. Jest tylko podróż głąb tego człowieka, podróż w przeszłość, przyglądamy się drodze, którą on przebył, a także widzimy no dokładnie taki jeden dzień z jego życia z detalami, z tym jak staje w łazience i patrzy na swoją twarz w lustro po raz 20-tysięczny, jak się okazuje. Bo to jest właśnie 20-tysięczny jego dzień na ziemi, tak dokładnie chyba wyliczył. Tak, on też przecież jest zwyczajnym człowiekiem, przynajmniej bywa czasami, w związku z tym widzimy dużo rzeczy, które znamy dobrze, te chwile z dziećmi, to wyjeżdżanie nie wiem, z garażu i jechanie gdzieś w punkt, gdzie się umówił, zatłoczoną, zakorkowaną drogą, ale przy tym wszystkim to, co dzieje się w głowie Nicka Cave'a jest najciekawsze. Ta autorefleksja, to zastanawianie się nad tym, właściwie po co on robi to, co robi, czego on jeszcze chce, czego oczekuje, jaki ma stosunek do kobiet, czy ciągle go pociąga sukces, spełnienie i tak dalej, więc słyszymy cały czas jego wewnętrzny głos, widzimy jego rzeczywistość najbliższą, ale wszystko jest to perfekcyjnie zrealizowane. Wspaniały, po prostu wystawny film. Film korzysta z różnych form. Nie jest to fabuła, chociaż na pewno są fabularyzowane sceny. Nie jest to dokument, bo Nick Cave jest współautorem scenariusza. Nie jest to też mokument, czyli jakaś rzeczywistość wymyślona, bo jednak opowiada o konkretnym życiu konkretnego człowieka. Można filmowi w takim razie postawić zarzut, że Nick Cave pokazał w 20 tysiącach dni na ziemi tylko to, co sam jako człowiek, artysta chciał pokazać. Dokładnie, ale ten sam zarzut można by postawić jego piosenkom, że śpiewa i opowiada poprzez swoje piosenki dokładnie to, co chcę opowiedzieć. Ten film jest de facto jego realizacją. Do tej pory napisał kilka scenariuszy, które realizowali inni reżyserzy. Tym razem zbliża się już do tej granicy, kiedy sam stanie się twórcą takim totalnym, od scenariusza poprzez całą koncepcję, aż po reżyserię. Sam nie czuję się na tyle mocny jeszcze, żeby stanąć za kamerą jako reżyser. Tym niemniej ten film to jest to samo, czym są jego piosenki, a więc powiedzenie nam wszystkim o tym, co jest dla niego najważniejsze i tyle. Czy to jest też jego próba zmierzenia się z nowym wyzwaniem filmowym. Wiemy już, że wkrótce zagra główną rolę w nowym filmie Larsa von Triera. Skąd o tym wiesz? Wiesz co, muszę chyba natychmiast rzucić wszystko i sprawdzić, czy ten film już można kupić do Polski, nie wiem. Nie, on dopiero będzie kręcony. No co, ty nie jesteś zorientowany? Myślałem, że jesteś jednak fanem, wielbicielem, ale i znawcą twórczości Larsa von Triera. Nie, no nie, teraz się zorientowałem, ty chyba sobie żartujesz. Oczywiście, że żartuję. Ale na wszelki wypadek sprawdzę zaraz w internecie. Zupełnie zbędna fatyga. Na razie na DVD wkrótce wyjdzie Nimfomanka, czyli ten ostatni film Larsa von Triera. A na 20 tysięcy dni na ziemi zapraszał nas Jakub Duszyński. Dziś jeszcze jedno spotkanie w Trójkowie Filmowo. Za chwilę Piotr Tałoczko. Widzę tylko twój wstyd. mokre włosy dotykają twego ciała. Zaczynasz biec, uciekać przed sobą. Widzę cię jeszcze chwilę i znikasz. Nasze łzy mieszają się z deszczem. Nauczę się być silnym. Nauczę się budować. Zawsze zostanę inny. Nigdy siebie nie sprzedam. Nie pytaj mnie, tak to ja. Codziennie stoję pod twoim domem. Okrywam się w mroku. Patrzę na ciebie i krzyczę. Otwórz okno i wyjdź na ulicę. Czy czujesz, jak smakuje dziś wolność? Pójdźmy do wszystkich zwariowanych miejsc. Wiem, mamy skrzydła, możemy latać. Nauczę się być silnym. Nauczę się budować. Zawsze zostanę inny. Nigdy siebie nie sprzedam. Nauczę się być silnym. Nauczę się. Na razie możemy oglądać go w nowym filmie Magdy Piekosz, Zbliżenia, w niewielkiej roli, ale kolejne filmy, kolejne premiery przed nami. Piotr Tałoczko. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jak to oceniasz, na jakim jesteś w tej chwili etapie swojego zawodu? A jakie są etapy? Jaki jest twój w tej chwili? Ja mam etap taki, że cały czas się rozwijam i jestem głodny kolejnych projektów i kolejnych wyzwań. Przypomnij, jaka od początku była twoja droga do aktorstwa, skąd zainteresowanie tym zawodem właśnie? Wiele osób mówi, że jakiś przypadek zrządził ich losem, natomiast ja od zawsze wiedziałem, że chcę wykonywać ten zawód. Ale skąd ta wiedza? To po prostu się działo we mnie. Jak byłem małym chłopcem, to prowadziłem domowe przedszkole. Później były inne programy typu Teleranek 50-15. Chodziłem na różne kursy. Ty już jako dziecko miałeś duże doświadczenia telewizyjne. Miałem. Nie wiem, czy to mi później jakoś pomogło, bo był taki czas licealny, gdzie odszedłem od tej pasji. Bardziej oglądałem filmy i myślałem sobie nawet, że pójdę na dziennikarstwo, ale to się działo we mnie. Taka potrzeba grania gdzieś głęboko tkwiła we mnie. W jaki sposób chciałaś się zrealizować później? Później po prostu zdając do szkoły teatralnej, więc to całkiem normalna droga. Której? W Warszawie, natomiast ze szkołą to jest ciekawa sytuacja, bo ja po prostu stawiałem na spotkania z ludźmi i w ten sposób na przykład udało mi się pracować z Adamem Hanuszkiewiczem. Jako mały chłopiec oglądałem jego spektakl w Teatrze Nowym i zrobiło to na mnie tak ogromne wrażenie, że wiedziałem, że chcę kiedyś poznać tego człowieka i chcę się od niego uczyć i miałem taką szansę i w ogóle w jakiejś tam drodze mojej artystycznej stawiałem głównie na spotkania z ludźmi. Sama taka edukacja szkolna chyba nie do końca nawet była interesująca dla mnie. Bardziej mnie interesowało to, z kim się spotkam i co mogę wziąć od takiej osoby na później. Jestem takim zlepkiem po prostu osób, które mnie interesowały. Cały czas mam nadzieję też będę spotykał osoby, które dalej gdzieś czuję, że mogą mieć coś ważnego mi do przekazania. Ale zanim pojawiłeś się w pierwszych rolach w filmach kinowych, w filmach fabularnych, to wcześniej wróciłeś w jakimś sensie jednak do tych doświadczeń telewizyjnych, chociaż już aktorskich. Wróciłem, ale to były takie nieduże role. Ja od razu po szkole bardziej chyba stawiałem na teatr. Wydawało mi się, że w teatrze mogę się spełnić. Później taka potrzeba filmu pojawiała się. Teraz akurat rynek polskich filmów jest na całkiem dobrym poziomie. Te filmy są coraz ciekawsze, coraz więcej fajnych ról widziałem i czasami pozytywnie, ale zazdrościłem kolegom, że mają fajne role i też czułem potrzebę i chęć grania w takich filmach. Jakieś przykłady? Nie. Nie chcesz mówić o tym, czego zazdrościsz, tak? Ja bardzo pozytywnie zazdroszczę. Też się uczę. Teraz młodzi ludzie są szalenie zdolni i tak naprawdę patrząc na to, jak moi koledzy grają, ja się uczę i też może czuję większą odwagę i większe przyzwolenie do tego, żeby kombinować, żeby się nie bać, tylko żeby próbować. To porozmawiajmy o tych filmach kinowych, w których już albo za chwilę będziemy mogli cię zobaczyć. Co było tą pierwszą propozycją? Pierwszym takim większym zadaniem? Takim większym zadaniem to na pewno teraz zbliżenia były w reżyserii Magdy Piekosz, gdzie wcielam się w rolę Piotra Paprockiego, zwanego Absztyfikantem. Jest to rola kompletnie inna ode mnie, a zatem miałem ogromną chrapkę, żeby ją zagrać. To wyjaśnij, dlaczego ta postać jest tak odległa od ciebie? Mam zupełnie inne warunki fizyczne przede wszystkim. Patrząc na mnie, nie można powiedzieć tego, co się myśli, patrząc na postać. Już na takiej bazie, idąc na zdjęcia próbne do Magdy Piekosz, zastanawiałem się, rzeczywiście się przygotowywałem do tych zdjęć próbnych. Jak sprawić, żeby na pierwszy rzut oka ktoś uwierzył w moją postać? I było szalenie dużo pytań, które sobie zadawałem, jak podejść do tej postaci. Ciężko mi powiedzieć, bo wszystko nas różni. Nie chcę sprzedawać filmu ani swojej postaci, bo wolałbym, żeby wszyscy to zobaczyli. Na pewno można powiedzieć, że on jest pewnego rodzaju jednak internetowym oszustem i w dodatku człowiekiem raczej mało refleksyjnym, bo dosyć szybko zostaje zdekonspirowany przez główną bohaterkę. On jest takim troszkę głupkiem, natomiast wracając do postaci, to taka szybka anegdota. Byłem w kinie na pokazie innego filmu i akurat leciał trailer Zbliżeń i usłyszałem, jak dwie panie do siebie mówią: ten Sztur się nic nie starzeje. Rzeczywiście po seansie filmowym Zbliżeń kilka osób porównywało mnie do Maćka Sztura, do jego pierwszych ról. Rzeczywiście wyglądasz zupełnie inaczej w Zbliżeniach, jesteś odmieniony charakteryzacją i może rzeczywiście jakieś drobne podobieństwo, jak to teraz powiedziałeś, zaczynam też widzieć. Sam staram się nie porównywać, więc trochę głupio, że głośno o tym mówię, ale to jest ciekawe i też daje mi taki punkt zwrotny i chęć do tego, żeby móc się za sekundę odbić, przygotowując inną postać. I tym samym się sam dowiaduję i czuję ogromną frajdę z tego, że mogę być zupełnie kimś innym. No i zupełnie kimś innym byłeś w Piąte Nie Odchodź Katarzyny Jungowskiej. Film na razie znany z warszawskiego festiwalu filmowego. Tutaj nie musiałeś chyba zabiegać o tę rolę, nie musiałeś przechodzić przez casting. To była troszkę inna historia. Tak, miałem to szczęście, że Kasia widziała mnie w innych projektach i widziała mnie w teatrze, więc po prostu zaproponowała mi tą rolę, z czego się bardzo cieszę. Postać zupełnie inna od Paprockiego ze Zbliżeń. Tym razem gram postać, która jest po części może zbuntowana, a jest postacią na pewno silniejszą. Jest typem intelektualisty, ale który wie, czego chce, jest ciekawy świata, ma za wzór swojego profesora, z którym się nie do końca lubi, a może który jego nie do końca rozumie. Inny rodzaj pracy. Zobaczymy to w kinie. Piąte Nie Odchodź premiera pewnie na początku przyszłego roku, ale powiedz, jak to jest grać z aktorami, którzy mają już wielkie doświadczenie, no właściwie z gwiazdami polskiego kina, bo w obu wspomnianych filmach z takimi właśnie osobami na planie się spotkałeś. Jakie to było dla ciebie przeżycie i doświadczenie? To jest ogromne przeżycie, ale o tym myślałem zanim wszedłem na plan. Jak już jestem na planie zdjęciowym, to chyba nawet nie myślę o tym i nie pozwalam sobie na myślenie o tym, że koło mnie stoi pani Grażyna Szapołowska i teraz staram się nie patrzeć na nią jak na Grażynę Szapołowską, tylko jak na postać, która może mi coś dać, a ja mogę jej dać. I dopiero w przerwach między zdjęciami mogę się poić tym, że jest to Grażyna Szapołowska. Natomiast praca jest super i w przypadku pani Grażyny Szapołowskiej to był ogromny zaszczyt i świetna praca i to jest naprawdę cudowna aktorka i człowiek przede wszystkim. I ja naprawdę nie czułem, że to jest diwa polskiego kina, tylko dla mnie to po prostu była koleżanka z planu i to jest niesamowite i super. I to świadczy pewnie o wielkości tej aktorki. Podobnie była z Ewą Wiśniewską w Zbliżeniach, czy z młodszymi aktorami, z Janną Orlańską, czy Łukaszem Simlatem, z którym nawet spotkałeś się już dwukrotnie, albo i więcej? Tak, z Łukaszem trzykrotnie. Tak, jest pewna życzliwość na planie i miałem to szczęście, że nikt jeszcze nie starał się być moim profesorem. Może bym się nawet temu poddał, nie wiem. Na szczęście nie musiałem jeszcze, nie byłem stawiony w takiej sytuacji. I zarówno Łukasz jest bardzo koleżeński i służy radą, natomiast zdarzyło mi się, że jedna z wielkich aktorek też mnie zapytała o radę, jak zagrać sceny i chyba jej pomogłem, bo na koniec mi podziękowała. I tak z roli intelektualisty, jak to bywa z aktorami, gładko przechodzisz w rolę żołnierza. nie wiem czy tak gładko, ale przechodzę i mam ogromną satysfakcję i frajdę z tego. Tak u Krzyśka Łukaszewicza w filmie Karbala gram żołnierza, który się nazywa Piotr Białek. To była praca jeszcze zupełnie inna niż W Piątyni odchodź i W zbliżeniach. Jest to męski film, więc gra nas tam chyba 15 takich głównych aktorów i byliśmy na super wojskowym szkoleniu, gdzie po prostu dostaliśmy łomot od żołnierzy. Przydało się? Bardzo, jest super. To jest super doświadczenie. Ja bardzo lubię uprawiać sporty. Wydawało mi się, że jestem bardzo sprawny. Okazało się, że nie. Naprawdę na takim szkoleniu dotknąłem granicy swojego ciała. I to jest super. Byliśmy na strzelnicy, strzelaliśmy. Byliśmy przeczołgani. Ale rozumiem, wykorzystałeś to doświadczenie później już na planie. Wykorzystałem je i jeszcze dokręcamy zdjęcia, więc mam nadzieję, że wykorzystam. Ale tak, oczywiście, to jest super. To jest taki plus tego zawodu, że my się uczymy. Ja myślę, że nigdy sam od siebie bym nie poszedł na takie szkolenie, a praca przy takim filmie i to, że reżyser walczył o to, żebyśmy byli dobrze przygotowani, daje mi taką szansę poznania w ogóle innych aspektów życia. Piotr Tałaczka był ostatnim dziś gościem w Trójkowo-Filmowo. Zapraszam za tydzień po 14:00. Ryszard Jaźmiński. Dzień zasypia powoli i powoli brodzi. Czemu tobie się śpieszy? Czemu szybko odchodzisz? A gdybyś chciała zostać na dłużej, godziną miłowania, nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej. Są puste, co nam po nich zostanie? O, gdybyś chciała zatrzymać godziny przemijania, o, gdybyś chciała zostać na dłużej godziną miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. W niedzielę w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Pora wyjść na stoki, zaszaleć w modnym stylu. Już od poniedziałku w Lidlu odzież narciarska o wodoszczelności 3000 mm słupa wody, oddychająca, wiatroszczelna, z ciepłą warstwą Insulate. Kurtka narciarska damska lub męska już za 99 zł, a spodnie narciarskie tylko 69 zł. Już od poniedziałku przyjdź do Lidla po odzież narciarską. Kurtka damska lub męska za 99 zł, a spodnie tylko za 69 zł. Sprawdź też odzież snowboardową i kolekcję Softshell w wielu modnych wzorach. I skocz na szczyt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Radio Nawigator. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Nawigatora. Teraz w Trójce czas na informacje dla kierowców. W całym kraju trwa policyjna akcja Znicz 2014, związana z Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami. Jak zawsze podczas tego typu akcji policjanci kontrolują prędkość, z jaką jadą kierowcy, stan techniczny aut, m.in. sposób przewożenia dzieci. Na pobłażliwość nie mogą liczyć ci, którzy siadają za kierownicę pod wpływem alkoholu. Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami za jazdę po wypiciu alkoholu, gdy jego zawartość we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila, grozi zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat, do 30 dni aresztu i do 5000 zł grzywny. Jeśli stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila, kierowcy grozi do 2 lat więzienia i utrata prawa jazdy na